wala bok ni yaay ji da fay nek rek ke dom ji du am lolou kon leer wa kay kon la fi gana yombul yombuna wa deug kon li waral kon condition moy lolou deng lolou sax masala usuliyya la bo xamne tay sax kon lolou dañ koy konté walé ci masala usul moy charte moy charte condition kon bir mi ci ñaar condition lañ manam lay amé civil bi ci ñaar condition lay amé wala bok manam ñak civil bi manam kon mën ja jëfëndiko ci ñaari condition la amé bu ñëk bi moy lan moy mu ñu baña am benen burul bobu comme niko hadith waxe illa alla tajidu ghayraha ñaarelu condition bi mom moy lan han moy ngeen raxax ak zahiri rahmatullahi wa wa so la leen yeufari duñ ci jëfëndiko lo xam dafa haram wa loolu wala loolu ci lañuy ñew wa loolu ñi ngi ci ñew légui kon loolu mom moy loolu moy su fekkante ne dañu gis ne condition bi tax manam masala bi comme li imam an-nawawi wax rahmatullah alayh d'ailleurs loolu mom mo wax shafi'i hanafiyyi shafi'i hanabili rahmatullah alayhim moy lan moy ne de toute façon mbir mi dagan na ñu jëfëndiko ko té haramul ndax comme l'imam an-nawawi wa rahmahullah ci hadith bi mune hadith abu salab al-khusayni radhiyallahu anhu li nga xamne mo feñ moy ne ñoom dañ ci toggé manam ndap yi ñi toggé la du rek lepp luy ustensil rek mom motax ñu wax manam du ne ay kaas wala pan wala siwo wala ah wala ass wala yoy dede limi toge la manam moy marmit tim mbana yoy la ha hadith bi lol la wax parce que likoy wone moy dani dañ ci toge ay lan yak mam ba par dañ ci def sangara yaay dem kon ce qui veut dire que ni lolou mom moy wone ni kon kenn manam bu boba ñom téré wuñ ko de manière générale sauf que téré kon biko yenenbi sallalahu alayhi wasallam téré moy de toute façon moy téré gi mu téré lepp lo xamantene dafa am sobé ñu diko jëfëndiko manam kon duna le parce que ahlul kitab lañ motax mais c'est parce que lan lañ dafa am sobé c'est parce que dafa am sobé lool rek la motax dalil bi moy lan dal bi moy ta'amu ahlul kitab halul lakum wa ta'amukum halul lahum moy ñamal ahlul kitab te moy buñu lu ñom li ñuy rendi diko toge bi et cetera yoyep dagal na fu ñun ñu jëfëndiko ha te ñom li ñuy lan ñom tamit lu ñuy togg suñu togg ñun suñu ñam dagal na ci ñom au moment où mbir mi démé na lor segam ñam bi ci wopp mo dagal waxuma la li nga xamantene mom lañ ko doon tonge mo defandi ko ko leg buñu paré inshallah leg su fekkante ne kon bo xolé lool déjà kon bir mu manam bir la bo xamantene ben dalil la buy deugural suñu massa manam moy ñam moy jumhur dede moy jumhur xana fi shafi xana bi lay rahmatullah alayhi ñaarelu mbir mi nga xamantene moy deugural suñu masab moy hadithu imran ibn husayn radiyallahu anhu parce que ñeenga ségam ki nga xamantene dagalul sax mom ñu jëfëndiko ak rendem lu mu rend dagalul ñu jëfëndiko ko ségam koku te mom moy mushrika bi ségam koku nonu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jël mom ak sahaba bi radiyallahu anhu ñu japp ci ndox ci ndabam lool nga xamantene ba pare deram der la aussi xam nga musada la mom moy manam ab manam moy ki baak bo xamne der lañ ko defare dañ koy wax tamit safiha manam yeb der la ay ne comme der lañ koy def rek comme genre manam comme genre ki lay don bag lay don mais comme genre bu nda lay don ni day ri en même temps legui fofu buñ ci defé dox mom mu ñew jëfëndiko ko hein ak sahaba bi radhiyallahu anhu nan ci japp ci et cetera kon lool limi tekki moy ndap loolu segam bu yifir bi mom mo lan mo dagal ba par hein bu ahlul kitab manam yenen xet manam bu yifir bi nga xamne daganal lu ñun dara ci mom moy monsieur kabe segam bobu lañ daganal waxuma la bu kan bu ahlul kitab bu juif bi wala bu juif wala bu chrétien bi mais dinañ dikat ci bir ci fofu ci bir ci masala ci ben masala insha Allah ci mbirum muzada bob legui denen bi nga xamantene mom moy masala bu nek ci bir lolu tamit batay manam kon lolu day wone lan mo gëna deugal keni sibuñu ko sax en fait ken en réalité ken sibu ko et que hadith bi dañ ko guenné ci mawdhu' an-nizaa manam moy place bi nga xamantene fa la xëccu amé moy lan moy bu fekkentene bir mi sobé la ñaarelu masala bi mom moy ndap bo xamantene légui dafa am sobé hadith yi dañuy tekkelé masala la bu am solo mom moy ndap lo xamantene manam dafa am sobé ak sobé bi fu mëna juggé ndap lolu day daal haramala jëfëndiko ke ci ñaari condition wala bok dañuy wala dañuy manam haramal jëfëndiko gi ci condition ñu bañ ko raxas manam kon ñu jëfëndiko ko fekk mu amé sobé lolu xam nañ ko légui mu dess su fekkentene nak dañ ko raxas fofu maliki rahmatullah dañ ci tektalo ci benn masala bu am solo mom moy bepp ndax bo xamantene dañ ci toggé sobé wala ñu ci tok muy sobé bi muy meddi muy sangara et cetera mbam ko han meddi sangara et cetera bu boba amna lu am solo fofu moy ne maliki rahmatullah dañuy wax ne ndab lola raxas ko lutax mu lap ndab lolu raxas ko lutax mu lap lan motax parce que dañuy gis ne ndab lolu suma ko raxase tamit manam le fait que ñu togge ci li nga xamantene sobe la lolu day waral manam da koy nan manam day nan day sobe ci ndab li ce qui veut dire que lolu du tax mu lap zenga ce qui veut dire que voilà sobe bi daf ci dess kon mom du tax mu lap mais buñu xolé jeufandiko gi kon bu boba ñom dañuy wëlbeuti ku sip ko même avec buré ndox la parce que ndox dafa am pouvoir bu muy défendre bop motax hein dafa am pouvoir bu muy défendre bopam légui nak budul ndox tamit yenen yi ci toggé tamit bu fekkete la dang koy baxal bu boba né da di nek lu sobé bu boba day haram man lool moy suite logique bi manam budul ndox yenen yi ci dess parce que comme manam élément bi nek ci bir day jaxaso encore ak lima togg té loolu sobé la kon bu boba day dal lan day dal haram tamit mu jëfandi koko loolu benen masala benen masala bi nga xamantene tamit batay mi ngi ci bir manam yépp mu nek lolu nek ay sou masala ci bir batay moy ne ndap moy ne lepp lo xamantene yépp yi yéfer la han dina ñew ci benen argumentation bi nga xamantene indi wumako sank mais dina ci ñew ci usul bi moy ta'arud al-asl wa adh-dhahir moy ta'arud al-asl wa adh-dhahir moy wute bi ciosan bi wute ak zahir comme li al-imam ibn daqiq al-ayd wax rahmalahu dam ni mas'ala suñu mas'ala bi te mom moy mas'ala ndax ndabal yefiri def nako jëf diko dagan na wala deb moné wute bi dafa teggu rek ci ta'arud al-asl wa adh-dhahir moy ciosan ci mbiri moy lan moy dafa lap al-asl fil ashay' at-tahar legi zahir fi moy lan moy ne ñom dañuy jëfëndiko sobe comme dañuy jëfëndiko sobe légui nak ku notal sobe bi ne ñom li ñuy jëfëndiko sobe du fa gëna 10 manam mom mo note ci kaw bu boba day daali téré ñu jëfëndiko seen ndap yi ki nga xamantene dafa notal ne ciosan ci mbir yi mom moy dafa lap kon fi gisuma ci sobe te yegu han kon bu boba dama japp ne lap na ku notal lolu daali wax ne damay daali daali wax ne dagal na kenn sibu ci amul sibir manam kon fo nonu différence bobu la bobu masala dinañ ci ñëwaat inshallah ci masala usuli deng kon mais mu am fi benen masala kon bo xamantene benen masala la bu am solo ci suñu hadith yi mom moy moy ko xamantene day jëfëndiko sobe ay mbirum nan la ni doxale ak mom manam moy lan moy tay ay cadre figure yu bare bare la manam ay cadre figure ma asbah wa nazari moy lol moy ay mbir yo xam dañu nuro legui comme bu fekenteene ndap bi nga xamantene wa dañ ci def sobe diko ci togge yu mel non ndab bobu buma xame ni ki ndaba bi daf ci def daf ci togg ay banku ak ay sangara diko ci def ak yoy boba du boba mu jëfëndiko ko dañ koy sip boko day leer parce que cadre figure bu précis la moy dañuy sip mu jëfëndiko ndaba mi ci ñaari condition lay la koy mëna jëfëndiko we bu ñëk bi moy condition yi mala moy ma baña am budul bobu ñaaral bi moy lan ma raxas ko légi noké nono tamit képp ko xamantene deug képp ko xamantene masala la bu am solo moy asba manam ay mbir yu nuro la moy képp lepp lo xamantene ak képp ko xamantene ay mbirum nono la démé tamit day daadi nek ko xamantene moy jëfëndiko ay mbirum day sip wala mu haram moy dañ koy sip wala mu haram moy comme lan moy nit ko xamantene tay par exemple mom julit la tamit bu yéfé julit la mais duy jëf day faral di jëfëndiko momit sobe bu boba ci ay ndabam day yor attay wa ñe nga xamantene seen ndab yi ci yéféri han dañu jëfëndiko seen ndab yoy parce que lan motax parce que ella bi motax manam tax tax bi moy cause bi tax ñu téré ma ndab beulé yentou sallam téré won ko ci hadith bi du parce que ay yéfer lañ mais parce que lan la parce que sobe yi ñu ci jëfëndiko la cause bobu mom motax que kon bu dé julit sax day daal di mel non la même chose lolu ben la amna nak ay borom xom xom rahmatullah yu ci duggal benen cause moy lu ñu tuddé al wala wal bara moy moy te ndiku bi nga xam tane mom lañu wara moy dal distance bi ñu wara di tek entre ñun ak yéféri ab distance parce que bokku ñu ay mbir ben mais lolu d'accord teul voilà té lolu tamit dinañ ci ñew inshallah ci mas'ala usuli kon mas'ala usuli wax nañ charte bi dinañ ñew ci ta'arudul asli wal wazahir hein dinañ ñew ci lan al illat illa ya nga deg dinañ ñew ci lan al wala wal bara inshallah pour bur suma ko faté pour suma ko faté légui mu dess veren mbir mo xamantene veren masala la bo xamantene dafa lekkolo ak masala bi mom moy kon comme liñ wax ci al ashbah wal nazari moy ay mbir yu nuro bu ñëk bi kon mom moy ndab ndabal ko xamantene julit la mais da fay def ay sobe manam day jëfëndiko sobe lool ben la ñaaral bi mom moy tamit julit bo xamantene day nan sangara julit buy nan sangara wala muy lek mbam xux wala yap bo xamantene daganul koku bu nané ci ndox mi bu fekkentene legui dañuy sét su fekke day dogal lek lola wala mu nan ko après mu jël ndox moma nan ko même bu soppul taf ko ge xedou ak melo bi dañuy sip han dañuy sip ndox mom ma daal ci japp wala cetera parce que ndox mom ndox muñu sip lay doon du nek ndox mo xamantene dafa manam budé soppul taf ko ge xedou ak melo bi amma budé boisson la mom day daal di haram parce que lan parce que sobe bi duguna ci bir boisson bi té lu ndox ak lu ndox bokku ñu atté comme niñ ko gissé won kon duma ko mëna jëfëndiko sip biñu sip nox mi nak tekkiwul ne dama ko sip legi wa limi tek tekkiwul ne munuma ci japp munuma ko nan et cetera mais limi tek moy lan moy suma amé lenen han lola lay jëfëndiko waya suma amul lenen gis nga même masala bi la suma amul lenen bu boba mëna jëfëndiko ni lo voilà lolu benen bi la manam buma amul luddul li lutax ma dem lan tim par exemple lutax ma tim day dama japp ci lolu benen bir bi moy yéfir ay yirem yir ay yere yéfir tamit duma ci meuna julli manam tay Jean solna ay yere mo Jean yéfir mo tax ma wax solna ay yerem yaangi deg wala bok jël na yerem jox mako man bala ma ci julli il faut ma rax ko mu fot ndax lan bo boba même buma gisul lan sobe ci bir buma notale ni zahir bi manam moy li feñ moy le mom manam moy li note li dominant ci ay mbirum moy ne yerem yi fokk dañuy am sobe même buma ko gisul duma ko boba du dagan ma jul manam day da di note ci kaw asna bi moy ciosan bi ciosan bi moy lan moy yer bi voilà moy yer bi sobe wul lat lolu moy tassam bi mais li nga xamne mo lot moy le dominant li nga xamne mo upp mo gëna probable moy probabilité bi exactement dafa ri ci né sobe amna ci kon boba mum lañu notal boba kon damay dal dama koy raxas dama koy foot ba par dal koy doga julé bamou dess né suma amul benen bamou dess né suma amul benen légui lolu benen la benen mur bi tamit moy place yi nga xamantene sobe da fay gaaw amé yéré yo xamné day tak fofu comme moy yéré yi nga xamantene nit ki manam da ko sol ci soufam lolou par exemple yéré yoyu tamit duma ko mëna jëlé ci nit ko xamantene manam duyu moytandiku sobe comme yéfer wala nit ko dul moytandiku sobe rek ko xamantene mom du def attention ci dara rek bu boba duma ko mëna jëfëndiko directement parce que suma ko jele fokk ma fokk ko dogo meuna dogo meuna sol bu may day julli même masala bi la bo xolé masala yoy dañu jégué wanto niki nonu tamit nit ko xamantene duñ faral di moytandiku lu dagalul même ci am amam ko xamantene duñ moytandiku lan lu haram même ci ay am amam koku tamit may moytandiku di djel manam parce que comme tay par exemple ko xamne receleur la day faral koku par exemple may dem di jëndi ci mom dama ko wara moytandiku tamit parce que même principe bi la parce que souvent li mu jël li mu ma bëgg jaay dako lan dako fa hein ah li mou may jay dako fap lolou yep même principe bi la moy dedet bamou dess ni so amul lulul mom bu boba nang ko raxas te nga nga defandiko ko deng kon li moy ben masala bi nga xamne manam danaka manam bo xolé su masala yi yep manam ci lañu jinné rek mais même masala bi la boko xolé légui mu dess kon ñu wara dugg ci masala usul yi masala usul yi tamit dessé nañu ñom tamit yi ñu wax la sank la bu ñëk bi mom moy lan ha chat waxnako sa traité na kon jar ñu di condition moy dal parce que condition voilà hein mbir parce que da ngeen di xamné jaamu yalla bo leen gis té du jaamu yalla sax mbir mu naturel mu nek mbir mu nek dafa am ay mbir ñu mu lekkalon moy dafa am lu ñuy wax sabab ak lu ñuy wax chart hein ak lu ñuy wax rukn rukn dëd yi ma tuddu yëpp benn du ci wolof sabab arab la sabab sabab ngeen wax yaangi deg lolu bepp mbir ba pare mu am tamit luñu tuddé mania mu am tamit luñu wax mania lan moy chat waxna ko sank moy lo xamantene ak amam li usul la bu am lu am solo la jaamu yalla bo leen gis bo leen beugii xol ba xam wirna wala wirul xol leen li ba pare bu ci li maté jaamu yalla bi wirna su matul jaamu yalla bi wirul bu ñëkk bi mom moy charte ndax charte bi amna kon charte mom moy condition té loolu waxon nako moy li waral moy ma yalzamu min wujudi wujud wala yalzamu min wala yalzamu min adamihi adam wala wujudu li zatihi moy lo xamantene ak amam day waral han ak am manam ak amam manam pour mbir am il faut que lola am lolou lañu tuddé chat waye nak ak ñak amam du waral ak ñak ak ñak amam du waral ak ñak niki nonu dëgg ak ñak amam moy waral ak ñak waye ak amam du waral ak am niki non du waral ak ñak ngir jëmum lolou moy lan chat légi mu am luñuy tuddé as sabab sabab moy li nga xamantene moy ma yalzamu min wujudi wujud wa min adami waral moy li nga xamantene ak waram ak amam day waral ak amam mais ak ñakam day waral ak ñakam moy cause bo déggé ñu né nangam li moy cause am lool moy cause bi su amé loola day am su cause bi amul loola du am dañuy takalo kon gis ngeen différence entre cause et condition condition mom ci fan lay agir ci ñakam rek condition mom ci ñakam dongu lay amé effet do am effet ci amam alors que cause ci amam ak ñakam yépp day am effet comme tay buñ né jant bi so sabab la ci julli timis jant bi so sabab la ci julli timis lolou moy su jant bi soé julli timis day daali war su jant bi sowul julli timis du war té du wër tamit hein kon lolou mom moy lolou moy sabab légui mu am benen bir bi nga xamantene mom lañuy wax lan ruknu moy ponk ruknu xam moy ruknu ar ruknu moy ponk mom moy ruk ponk moy lan moy pilier moy lo xamantene ak amam tamit mom ak condition ñoo nuro ruknu ak condition ak charte ñoo nuro pilier seenu am day waral man seenu ñak day waral ak ñak am mais seenu am day waral lan seenu am lan lay def ha de seenu am condition bu fi nekké lan ban effet lay am condition condition non condition amam condition legui bu ñaké lan lay waral condition bu amul lan moy wax lan moy xew han mbir mi do am legui bu fi abo amé nak mbir mi mëna am ko mëna baña ok ko gore way kon condition do am effet ci lan ci mbir mi am ak ñakam yaangi deg legui tay buma ne kon lolu condition motax mom nak ak ruknu ñoo nuro legui na xara nañ delu sa cause sabab mom fan lay amé effet ci ñaar yépp lay amé manam su sabab bi amé mbir mi am su sabab bi amul jeexna legui su fekkete ne bi ci dess mom moy charte wax nañ ko legui ruknu nak mok charte ben la sauf que charte ci biti jëf ji lay nek ruknu ci bir jëf ji lay nek pilier lool mom moy lan moy tay buma ne en passer par exemple taxaw wala sujud ci ponki julli la bok manam ruknu la lool limi tekki moy sujud ci su amé julli ha ba na amna sumo